znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewo paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 marca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Szef Kancelarii Premiera liczy, że Senat jeszcze dziś przyjmie specustawę do walki z koronawirusem. Czas tutaj jest istotny. Izba zajmie się przepisami po południu. Pierwszy wyrok w sprawie afery GetBack na korzyść klientki, która kupiła obligacje spółki. Unijne kraje deklarują wsparcie dla Grecji w zabezpieczaniu zewnętrznej granicy wspólnoty. Specustawą do walki z koronawirusem zajmie się już za godzinę Senat. Z marszałkiem Izby spotkał się szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Apelował w imieniu rządu do Senatu o jak najszybsze uchwalenie przepisów bez poprawek. Czas tutaj jest istotny, dlatego mam nadzieję, że Izba Wyższa też po analizie podejmie decyzję taką, która pozwoli przyjąć ustawę dzisiaj, po to, żeby pan prezydent mógł ją jak najszybciej podpisać. Rozwiązania, które są zaproponowane w tej ustawie, są potrzebne do wykorzystania w przygotowaniach do walki z koronawirusem. Specustawa zakłada m.in. możliwość zlecenia pracownikowi wykonywania obowiązków z domu, czy też wypłatę zasiłków opiekuńczych rodzicom w przypadku zamknięcia szkół czy przedszkoli. W Brukseli już po naradzie ministrów zdrowia państw Unii w sprawie koronawirusa o pilne spotkanie wnioskowała Polska. Podczas narady przedstawiono informacje, jak w poszczególnych krajach wygląda walka z wirusem. Przy okazji spotkania minister Łukasz Szumowski podpisał dokument o przystąpieniu Polski do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień medycznych. Głównie z nakierowaniem na to, co będzie, jak dostaniemy leki bądź szczepionki, bo wiemy, że przecież zaopatrujemy się cały czas na rynku wewnętrznym, unijnym, na rynku międzynarodowym w różne środki, różne potrzebne produkty do stanu gotowości w Polsce. Przystąpienie do systemu oznacza, że kiedy powstanie szczepionka na wirusa, unijne kraje, w tym także Polska, będą miały równy do niej dostęp. Drugi przypadek zakażenia wirusem wykryto w Unijnej Radzie w Brukseli. Z informacji, które zdobyła nasza korespondentka Beata Płomecka, wynika, że osoba, u której stwierdzono zakażenie, miała kontakt z dyplomatami z państw członkowskich. Osoba ta została odizolowana, a dyplomaci zostali poddani kwarantannie. Ze względów bezpieczeństwa spotkanie unijnych ambasadorów, które miało odbyć się dzisiaj w budynku Rady, zostało przeniesione na poniedziałek. Pierwszy w Polsce wyrok w sprawie afery GetBack. Sąd okręgowy stanął po stronie klientki. Uznał, że umowa, jaką pokrzywdzona zawarła na zakup obligacji, jest nieważna, bo jest sprzeczna z prawem. Poznanianka pozwała bank i biuro maklerskie. Idea Bank, który realizował tę operację, twierdził, że nie ponosi odpowiedzialności. Ale sędzia Urszula Jabłońska-Maciaszczyk uznała, że prawie 100 tysięcy złotych solidarnie mają zwrócić kobiecie obie pozwane spółki. Powódka jako klientka pozwanego banku. A więc osoba nieprzypadkowa, osoba, która wcześniej obdarzyła bank swoim zaufaniem, powierzając mu własny majątek, w siedzibie tegoż banku została poinformowana przez pracownika tegoż banku o możliwości nabycia instrumentów finansowych, obligacji. Powódka w chwili podejmowania decyzji nie miała świadomości, iż umowę nabycia tych obligacji będzie zawierała z innym podmiotem. Wyrok nie jest prawomocny, ale ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. Na jego ogłoszenie przyjechali poszkodowani w aferze GetBack z całej Polski. Cieszymy się, że zapadł ten wyrok. Na pewno jest to bardzo korzystna sprawa dla nas. Jest to punkt odniesienia. No nie mógł być inny, dlatego że NIK i UOKiK po prostu już fakty ustalił, że to było oszustwo. Po prostu jak bułki ciepłe z piekarni to wychodziło. Cieszymy się jako poszkodowani. Zobaczymy, jakie będą inne wyroki w tej sprawie. Pierwsze się do tunelu widzimy. Pełnomocnik banku nie chciała komentować wyroku. Cały czas trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie afery GetBack. Zarzuty usłyszało prawie 60 osób. Były szef spółki trafił do aresztu. W całym kraju poszkodowanych jest co najmniej kilkanaście tysięcy osób. W sumie stracili około 2,5 miliarda złotych. Państwa Unii będą wspierały Grecję w zabezpieczaniu zewnętrznej granicy wspólnoty. Zapewnili o tym ministrowie spraw zagranicznych 27 na spotkaniu w Zagrzebiu. Tysiące uchodźców szturmują od ubiegłego tygodnia granicę Grecji z Turcją. To konsekwencja decyzji Ankary, która otworzyła granicę z Europą i zachęca uchodźców do wyjazdu na kontynent. O ustaleniach unijnych ministrów Katarzyna Ingram.

Tak sobie myślę, że brałeś oczywiście udział w trasie, w której twoje koleżanki i twoi koledzy razem z tobą przekopywali się przez historię muzyki popularnej. Ale przypuszczam, że gdyby ktoś ci zaproponował zrobienie 1,5-godzinnego albo 2-godzinnego koncertu, gdzie sam występujesz, to też by z repertuarem nie było problemu. Może bogactwo wyboru raczej. No tak, musiałbym usiąść i rzeczywiście pomyśleć, co by się złożyło na ten koncert. Pewnie bym się zasugerował swoim nastrojem i tym, jak się czuję danego dnia, bo tak samo mam na przykład z listami ulubionych utworów. Ja nie jestem osobą, która ma jakąś stałą dziesiątkę, stałą trójkę. Są pewni wykonawcy, do których wracam. I tutaj też próbowałem przemycić te moje właśnie miłości, szczególnie właśnie piosenkę Boba Dylana One More Cup of Coffee na te koncerty. Czy to, o czym powiedziałeś przed chwilą, rozciąga się też na set listy koncertów? Bo może nie zawsze jest to logistycznie sensowne, ale tak naprawdę występ danego wieczoru powinien być pochodną czy wykładnią tego, co się u ciebie w głowie danego dnia dzieje, prawda? Ale mówisz o koncertach z poetów Nie, roka? Mówię o koncertach w sensie abstrakcyjnym występu. To tak, to mamy tak. Mamy tak, szczególnie kiedy występujemy z Elsztat, wiesz, przez lata zgromadziliśmy pewien bank piosenek i rzeczywiście te setlisty tak układamy pod wieczór, pod publiczność, pod nasze nastroje. Tutaj z poetami roka jest inaczej. Ja mam po prostu 4 piosenki. Jasne. Nad repertuarem tych koncertów czuwał Marcin Tercjak, kolega redaktor z Radia Łódź, i Leszek Biolik. Ale ja próbowałem tam przemycić siebie, tak jak mówię. No, bardzo chciałem wykonywać One More Cup of Coffee Boba Dylana, bo to jest utwór, z którym się zrosłem. W ogóle Dylana uwielbiam. Ale z tym utworem się zrosłem i go w ogóle przez lata zacząłem mi też inaczej rozumieć. Kiedyś mi się wydawało, że to jest piosenka miłosna, a dzisiaj mi się wydaje, że to jest piosenka, to jest relacja Dylana z jego muzą, z jego inspiracją. Wiesz, i ta kawa. Ja tak to sobie wyobrażam. Wydaje mi się, że Dylan jest takim otwartym tematem, że możemy sobie pozwolić na to, żeby go sobie interpretować tak, jak w danym momencie potrzebujemy. Więc to moje myślenie o tym, że on właśnie za chwilę napije się kawy i pójdzie w te nieznane obszary, wiesz, do tej swojej muzy, do tej inspiracji, z czego ma powstać nowy utwór, to wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej interesujące. Dla mnie na pewno. Mama and yourself. Puśćmy wodę fantazji. Jesteś na scenie sam. Wszyscy zachorowali, albo mają ważniejsze ojej, zajęcia. Nie mów takich rzeczy teraz. Albo wykręcają się chorobą, a tak naprawdę wcale nie są chorzy. O tak to zróbmy. Zostajesz półtorej godziny sam na scenie. Gdyby to się zdarzyło bezpośrednio przed koncertem, też byś dał radę? Przyszłoby do głowy wystarczająca ilość muzycznych myśli? Wiesz co, musiałbym się skoncentrować. Myślę, że dałbym radę. Być może musiałbym się wspomóc paroma tekstami, żeby nie pomieszać zwrotek, ale wiesz co, ja jestem oprócz tego, że sam robię utwory, sam piszę piosenki, to jednak jestem też fanem muzyki. I to mnie bardzo... Dlatego też ten koncert mi się wydawał, wiesz, dla mnie naturalny, że bardzo się cieszyłem, że będę jego częścią, bo dla mnie, wiesz, muzyka lat 60-tych, 70-tych to jest to, z czego ja gdzieś tam wyrastam, to jest cały czas moje źródło inspiracji. I kiedy już pochylam się nad biografią jakiegoś artysty albo nad jakimś artystą, to rzeczywiście te utwory to nie jest tylko słuchanie tego, to jest też przetrawianie przez siebie, czyli własna interpretacja, siadanie do pianina, wiesz, z utworem i sprawdzanie też, jak ja się w tym czuję. Granie coverów to jest w ogóle, moim zdaniem to nie jest taka łatwa rzecz, bo na ogół mierzymy się z utworami, które przetrwały próbę czasu, czyli te już same kompozycje, okej, one nas niosą, to jest akurat fajnie, że wchodzimy w takie fantastyczne utwory, ale my konkurujemy z naprawdę genialnymi interpretacjami, więc żeby coś dać od siebie, żeby coś nowego włożyć w ten utwór, to już jest jakaś taka metafizyka, wiesz, coś ponad, coś, to już jest jakaś rozmowa, często z nieżyjącymi też artystami, wiesz, na jakimś takim innym metafizycznym poziomie. Leather and lace hanging in place, and the fire was as warm as the wine. Leather was hot, lace it was not, so she left my side for a time. Ran into town, leaving her gown and lace in a place by the door. Now the leather and lace still hangs in place, but I never see her anymore. The leather and the lace hanging in place, and desire was the warmth of the night. The leather I got Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

rzecz, inspiracja i nagle próbujesz takiego wyzwania jakby trochę nie swojego. Zdarzało się tak? Zdarzało się, ale musiałbym się chwilkę zastanowić, kiedy ostatni raz. Wiesz co, byłem zaproszony parę lat temu na koncert piosenek Bogusława Meca, ponieważ jestem z Łodzi, a to był łódzki artysta, więc zostałem zaproszony i... Nawet mam wrażenie, że tam się spotkaliśmy. No tak, oczywiście, tak. Spotkaliśmy się nawet na tym koncercie. I wiesz, i Bogusław Mec kojarzył mi się z jakimiś paroma piosenkami, które gdzieś tam wszyscy znamy i to nie do końca wydawało mi się, że jest to moja stylistyka. A wiesz co, usiadłem i zacząłem troszeczkę szperać w tej jego dyskografii. Okazało się, że trafiłem fantastyczny utwór. To był utwór, który w ogóle jeden z niewielu, który Mec napisał, do którego Mec napisał sam muzykę. I to był utwór, którym on zresztą zadebiutował chyba na którymś z festiwali, albo w Sopocie, albo w Opolu, wydaje mi się, że w Opolu. Jeszcze chyba pod koniec lat 60. No i byłem zauroczony i muzyką, i tekstem tej piosenki. Okazało się, że tekst napisał Puszkin. I to jest tłumaczenie Mickiewicza, więc to było, wiesz, to było ciekawe, bo spotykałem się z artystą, którego bym nie posądzał o taką piosenkę. No i wiesz, i właśnie zawsze takie doświadczenia też zbliżałem do artysty. Dzisiaj na pewno na Meca też patrzę inaczej. Pamiętam nagłe zachwycenie. To nie był sen, to byłaś ty. Jak niespodzianka i olśnienie, jak zachwyt ponad wszelkie sny, jak zachwyt ponad sny, jak zachwyt ponad wszelkie sny. Szły lata wich zmiennego losu, rozwiał polotnych marzeń czar i ucichł zapał twego głosu, i ucichł mej miłości żar. I ucichł żar, i ucichł mej miłości żar. Da. W mroku zapomnienia przemijam dni jałowych trud, bez wiary, bez natchnienia, bez łez miłości i bez cud. Aż przyszło nagłe przebudzenie i słyszę głos, ten głos to ty, ty, ty. Jak zachwyt, niespodzianka i olśnienie, jak zachwyt ponad wszelkie sny. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr, jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczę minione dni, wspominasz znów. Letniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Jak pojada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczę szczęśliwe dni, znów wspominasz. Szlochasz, zdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy minie godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. A są piosenki, które stały się bardziej twoimi niż inne? Mówię wyłącznie o repertuarze obcym. Wiesz co, tak, są takie piosenki. To są piosenki, które z Elsztat nagraliśmy na płytę You Gotta Move. To był taki mini album, trybucik dla tych naszych inspiracji amerykańskich, dla moich inspiracji amerykańskich. I są utwory na przykład Take Care zespołu Big Star, Alexa Chiltona. Zresztą za chwilę będziemy obchodzić dziesięciolecie śmierci Alexa Chiltona. I ten utwór Take Care, to właśnie w wykonaniu, wiesz, kiedy gramy go z zespołem, to ja już nie pamiętam, że to jest cover. Trochę też tak jest właśnie z tym One More Cup of Coffee, dlatego ten utwór też forsowałem. A to jest też ciekawe, bo ten One More Cup of Coffee, znowu wracam do Dylana, to wcale nie jest dla mnie łatwy utwór do śpiewania, wiesz, że tam sięgam dość wysokie rejestry, a mimo wszystko zawsze chcę się z nimi zmierzać. A Gainsbourg, który ostatnio jakoś uparcie nam wraca na antenę. A to miło, bo to był też ciekawy koncert. Dwa lata temu w Łodzi na Festiwalu Czterech Kultur. Też się czułem pierwszym trochę wykonawcą tej piosenki, bo po raz pierwszy śpiewałem to polskie tłumaczenie utworu Je suis venu te dire que je m'en vais, czyli w polskim tłumaczeniu Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Wiesz co, od tamtej pory nie miałem okazji tej piosenki wykonywać, ale traktuję ją też dość osobiście. Łukasz Lach, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Take care not to hurt yourself. Beware of the need for help. You might need too much. And people are such. Take care, please take care. Some people read idea books. Some people have pre-fills. But if your eyes are wide, our society, take care. Just please take care. Sounds a bit like goodbye, and in a way it is, I guess, as I leave your side. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nasza pogoda lubi płatać figle, dlatego warto być zapobiegliwym i zabrać na wycieczkę rzeczy, które mogą się przydać w drodze. Mam na myśli na przykład ciepły ubiór i okrycie przeciwdeszczowe. Pamięta o tym trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska, która proponuje dziś wyprawę do Krasnobrodu. Roztocze Środkowe z bardzo ciekawymi terenami, obszarami leśnymi. Są tutaj ciekawe zabytki, przyroda i miejsca do relaksu, do odpoczynku. Jest to również ciekawe miejsce dla rowerzystów, ale dla lubiejących chodzić z kijkami Nordic Walking, bo są tutaj szlaki. I taki szlak rowerowy roztoczański, który zaczyna się w Zwierzyńcu, a kończy w Majdanie Sopockim, przebiega właśnie przez Krasnobród. A w samym Krasnobrodzie, który był znanym miastem i uzdrowiskiem, chociaż status uzdrowiska uzyskał dopiero w 2002 roku. Natomiast prawa miejskie stracił po powstaniu styczniowym. Miastem jest znowu od 1995 roku, ale zachował taką charakterystyczną zabudowę i są tutaj miejsca związane z pobytem tutaj Marysieńki Sobieskiej. Między innymi w Krasnobrodzie pod klasztorzu jest sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej z dawnym zespołem klasztorów dominikanów, właśnie fundowanych przez Marysieńkę. Są tutaj ciekawe zbiory muzealne, takie bardzo różnorodne, bo od wieńców dożynkowych po narzędzia wiejskich rzemieślników i ciekawe zbiory geologiczne. W przeszłości dziedzicami miasta byli przedstawiciele znanych rodów, między innymi Firlejów, Zamojskich i Leszczyńskich, do których należał zespół pałacowy parkowy w Podzamczu, to w drugiej części miasta. Dzisiaj mieści się tutaj sanatorium dla dzieci. Trzeba pamiętać, że te szczególne właściwości lecznicze znane były już od dawna. Tutaj właśnie leczyła się Marysieńka Sobieska. W rezerwacie Święty Roch jest kapliczka nad źródłem, którą właśnie pierwotnie w tym miejscu stała taka ufundowana przez Marysieńkę, która uległa zniszczeniu, bo drzewo się zwaliło na tą kapliczkę. Ta obecna jest zbudowana w XX wieku. I jeszcze jeśli chodzi o te zabytki sakralne, to są tutaj w okolicy ciekawe właśnie kapliczki, droga krzyżowa i kolejna kapliczka na wodzie, niedaleko właśnie sanktuarium Matki Bożej. Tutaj 25 września 1939 roku stoczyła się ostatnia bitwa oddziały kawaleryjskie, polskie i niemieckie. Podobno jeszcze wsparcie było szwadronu rowerzystów. A w okolicy są ciekawe miejsca widokowe, również kamieniołom z taką wieżą widokową. Jest to nieczynne wyrobisko i ściana liczy sobie 30 metrów wysokości. Możemy tu odnaleźć odciski flory i fauny sprzed 65 milionów lat. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No co ty, Marian?